senete kaya motema okoki kosala ndenge wana te nayebisaki yo malamu nakei nakozonga nakei abija nakei etalowa nakomi na bwake bomo na ya mosukro balobi na ngai mama obalobi mosika nazali ye nakolelalela soloma mosali mabe yanga soki naboyo lelo okosuka wapi zala nanu na makanisi tika baete na yo ya kozoba nakoki yo te baleki na yo mpe babimaka na lopango na bino na ntango nga na lebaka mpe balobaka yoyo semekisanga na ye mobali ayaya nakei abija nakei talowa nakomi na bwake bomo na ya mosukro balobi na ngai mama obaluki mosika nazali ye nakolelalela soloma mosali mabe ye monga soki naboyo lelo okosuka wapi zala nanu na makanisi tika baete na yo ya bozoba nakoki yo te baleki na yo mpe babimaka na lopango na bino na ntango nga na lebaka mpe balobaka yoyo semekisanga na ye mobali ayaya soki tokovanda na yo nayoki tolia bato munga moko yo yo munga loba lamora ekomi na nsuka koboya te tide boni na bwake natindeli yo mbote munga soki tokovanda na yo nayoki tolia bato munga moko yo yo munga loba lamora ekomi na nsuka koboya te tide boni na bwake atindeli yo mbote I'm not a boy again.